niko da me spreči, nisam glup i ne pravim se lud. Veruj mi da sada uzalud je trud. Neke reči bole manje ili više, kad bole više tada teško se diše. U grudima naglo počne te boli, jer rastanak boli kad te neko voli. Ljubavi. Kad ti neko odjednom cijel svet ruši, spolja si hladan, al boli te u duši. Znaš da nisi kriva, al džabe je sve. Jedna greška odmah menja sve. Greške si pravila, ne znam im broj. Bio sam uz tebe, bio sam tvoj. Neke reči su i više od greške. Da bi ih prećutao, suviše su teške. Ljubavi. Mislim da je kasno i pogled tipa da ti nije jasno. Jasno ti je sve koji meni što je. Znaš da je kraj i da šanse ne postoje. Ne glumim ništa, osjećam se bedno, izadnam hladan. Ali nije mi sve jedno, ne želim ti zlo. Ne želim da patiš, odlazim jer moram. Probaj to da shvatiš. Ljubavi.